کے اندر روح ڈال لی اور روح گلے گی رات کے رونے سے، رات کے مانگنے سے، رات کو اللہ کے سامنے گڑگڑانے سے، خدا پاک کے سامنے اپنی حاضری اپنی بے کسی رکھنے سے، راتوں کو اٹھنے کا اہتمام ہو، تحجد کو پابندی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو اور اللہ کے سامنے خوب رو رو کر گڑگڑا کر اللہ سے ہدایت کو مانگا جا رہا ہو، جب ہم راتوں کو اٹھیں گے، تحجد کا اہتمام کریں گے، مانیں گے تو خدا پاک ہمارے نامان کے اندر جان پیدا فرما رہا، اور جب عمل میں جان آئے گی تو پھر ہدایت کے دروازے کھلیں گے۔ یہ محنت ہدایت کے آنے کے لیے، اور ہدایت ایک نور ہے جو اللہ اپنے بندوں لوگوں کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے، مانگنا ہمارا کام ہے، اور ہدایت کا دینا خدا پاک کا کام ہے۔ ہم اپنی جی کوشش کریں جن کو دعوت کے ذریعے احمد کے ذریعے اور آٹھوں کو اٹھ کر خوب اللہ کے سامنے روئے کہ خدا جیسے محنت کرنے کا حق تھا، جیسے کام کرنے کا حق تھا، وہ تو ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اب جو بھی کچھ ہوا ہے وہ تیرے کرم سے تیرے فضل سے ہوا ہے، تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس کے اندر جان ڈال دے اور اس کو جو ہے اس کے اندر حقیقت پیدا فرما دے اور پورے عالم کے اندر ہدایت کے دروازے کھول دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ ہر فرد امت کو اس کام کے لیے قبول فرما دے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی۔ جب ہم محنت کریں گے اور مانگیں گے تو خدا پاک بڑے ارحم الراحمین ہیں، بڑے اکرم الاکرمین ہیں، کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور کسی کے مانگنے کو رد نہیں فرماتے، بلکہ خدا پاک کی ذات عالی کیسی کریم ہے، رحیم ہے کہ مانگنے سے راضی ہوتی ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے۔ اور آخری سب میں تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، اے کوئی معافی مانگنے والا، اے کوئی سوال کرنے والا، اے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس وقت میں جو آنسو باہر ہیں نہ معلوم کس کا آنسو خدا پاک کو پسند آ جائے اور نہ معلوم کس کے مانگنے پر اللہ دروازہ کھول دیں۔ اگر ہم یہ دونوں کام کریں گے، جن کو محنت کریں گے اپنی طاقت کے بقدر، اپنی استعداد کے بقدر، اور رات کو محنت کریں گے خدا پاک سے مانگیں گے تو اللہ محروم نہیں فرمائے گا، ضرور بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، محترم دوست اور بزرگوں، پرے مدرسنے کا تھا جو ایکن پوجن تو ہے تو کن پوجن تو ہمارا جا کے جو سنسی এটা তো একটা কাঠামো হলো, এটা একটা শরীর হইল, আর এই শরীরের মধ্যে আসল জিনিস যেটা সেটা রূহ। তো এখন এই এর ভিতরে রূহ ঢালতে হবে, যখন রূহ ঢালা হবে তখন এই শরীর কাজের হবে। সেই জন্য রূহ হল মেরে মহতরম দোস্তো দোয়া, রাত্রের তাহাজ্জুদ, রাত্রের কান্নাকাটি, এটা হল রূহ। ওইটা আমার এই সারাদিনের সমস্ত মেহনতের মধ্যে রূহ ঢালবে। সারাদিন যখন আমি মেহনত করব এবং মেহনত করে রাত্রে উঠে আল্লাহ তালার কাছে কাঁদবো, আল্লাহ তালার কাছে দোয়া মাগবো, আল্লাহ তালার কাছে চাইবো, কি চাইবো, চাইবো এটাই যে আল্লাহ নিজের অক্ষমতা, যে আল্লাহ আমি কমজোর দুর্বল, যেরকম মেহনত করা প্রয়োজন ওই রকম মেহনত আমি করতে পারি নাই, যেরকম মেহনত করা দরকার ছিল সেরকম মেহনত করতে পারি নাই, আমি নিজের অক্ষমতাকে, নিজের অপরাধতাকে, নিজের ভুল ত্রুটিকে এগুলিকে খোদার সামনে রাখি আর আল্লাহ তালার কাছে মাফি মাঙ্গি এবং আল্লাহ তালার কাছ থেকে এই দরখাস্ত করি যে আল্লাহ এই মেহনতের মধ্যে সারাদিন যা আমি মেহনত করছি এই মেহনতের মধ্যে আপনি জান ঢেলে দেন, আপনি রূহ ঢেলে দেন। যখন রূহ ঢেলে দিবেন তো আমলের মধ্যে হাকিকত পয়দা হবে, আর রূহ যখন ঢালা হবে তো এই মেহনতের দ্বারা আল্লাহ তালা হৃদায়তের দরজাকে খুলবেন, সমগ্র মানব জাতির জন্য হৃদায়তের দরজাকে খুলবেন। সেই জন্য মেরে মহাতরম দোস্তাব দিনভর মেহনত করা আর দিনভর এরকম নিজের শরীরকে ক্লান্ত করা, এই দাওয়াত বলা মেহনতের মধ্যে যেভাবে বলা হলো সেভাবে, আর রাত্রে তাহাজ্জুদের হেতেমাম করা, কারণ রাত্রের সময়টা বড় মূল্যবান। আল্লাহ তালা স্বয়ং বান্দাদেরকে ডাকেন, কেউ আসে আমার কাছে চাইবে, কেউ আসে আমার কাছে মাফ চাইবে, আল্লাহ তালা স্বয়ং ডাকেন বান্দাকে। ওই সময় যদি কারো গরম দুই চোখের দুটো ফোটা হয় তো জানা নাই যে কার চোখের দুই ফোঁটা পানির বদৌলতে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েতের দরজাকে আল্লাহ তাআলা খুলে দিবেন। তো হেদায়েতের দরজাকে খোলানোর জন্যই হলো এই মেহনত, কিন্তু এই মেহনতের মধ্যে জান আসবে তখন যখন কিনা এই মেহনতের মধ্যে হাকিকত পয়দা হবে, আর এই হাকিকত পয়দা হবে তো রাত্রের ওই দোয়ার মেহনতের দ্বারা। মেহনত করা আমাদের কাজ, দোয়া করা আমাদের কাজ, আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া এটা আমাদের কাজ, আর হেদায়েত দেওয়া এটা আল্লাহ তাআলার কাজ। আমরা যখন আমাদের কাজ করব এটাকে পুরা করব, তো আল্লাহ আপনার সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েতের দরজাকে আল্লাহ তাআলা খুলবেন। মেয়ে পুরুষ সকলের জন্য আল্লাহ তাআলা এই হেদায়েতের দরজাকে আল্লাহ তাআলা খুলবেন। اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اپنے انفرادی معاملات کو بھی اہتمام سے پورا کرنا ہے۔ ہر آدمی دعوت دینے والا، ہر آدمی صبح شام کی تصبیحات کو پڑھنے والا، ہر آدمی قرآن پاک کی تلاوت کو کرنے والا، ہر آدمی دشتوں کا کرنے والا، ہر آدمی تعلیم کے اندر جم کر بیٹھنے والا، اپنی مسجد کی تعلیم، اپنے گھر کی تعلیم، عورتوں میں بھی تعلیم ہو، بچوں کو اس میں لے کر بیٹھا جا رہا ہو، بچوں کو یہ بھی سے تربیت ہوگی تو انشاءاللہ ان کے اندر دین آتا چلا جا رہا گا۔ یہ انفرادی معاملات کرنے سے اجتماعی معاملات میں جان پڑتی ہے، اور اجتماعی معاملات سے انفرادی معاملات کے اثرات اور اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اجتماعی معاملات میں اتنے لگتے ہیں کہ اپنے انفرادی معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور انفرادی معاملات میں ایسے لگتے ہیں کہ اجتماعی معاملات میں کمی ہو جاتی ہے۔ دونوں معاملات کو لے کے چلنا ہے، اپنی ذات سے اپنے معاملات کو پورا کرنا ہے، اور اپنے بھائیوں کو ان معاملات کو لانے کی کوشش کرنا ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں کو دیکھ لیجیے، ساتھ ساتھ আমাদেরকে ইনফরাদি আমার যে মামুলাত আছে অর্থাৎ আমার ব্যক্তিগত যে সমস্ত আমল আছে সেই সমস্ত আমলগুলোকেও পুরা করতে হবে, সাথে সাথে ইজতেমাই যে আমল হয় সে আমলও পুরা করতে হবে। ইনফরাদি এবং ব্যক্তিগত যে আমল আছে, যেমন মনে করেন সকাল বিকালের তসবিহাতগুলো এগুলোকে আদায় করা, এমনিভাবে গাস্ত করা, তালিমের মধ্যে বসা, এই সমস্ত জিনিসগুলো আমি নিজে তালিমে বসবো, আমি নিজে কাজ করব, তো আমার ব্যক্তিগত আমল যেগুলো সেগুলোও আমি করব, এমনিভাবে ইজতেমাই আমলও আমি করব। ইনফরাদি এবং ব্যক্তিগত আমলের দ্বারা ইজতেমাই আমলের মধ্যে জান পয়দা হয়, এটা আসল ইজতেমাই আমলের মধ্যে পয়দা হয়, আর ইজতেমাই আমলের দ্বারা এমনিভাবে ইজতেমাই আমলের আসরও ইনফরাদি আমলের উপরে পড়ে। এই জন্য দূরদায়ী আমাদেরকে করতে হবে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ভাই আজ আমরা এরকম আমাদের অবস্থা হলেই যে আমরা ইজতেমাই আমলের মধ্যে লাগতে লাগতে ইনফরাদি আমল আমাদের ছুটেই যায়, আর ইনফরাদি আমলের মধ্যে কেউ লাগছে তো লাগছেই, আর ইজতেমাই আমল ছুটে যেতেছে। সেই জন্য উনি বলেন যে ভাই না, দুটোই আমাদেরকে করতে হবে, উভয়টাই করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত যে আমল আছে সেটাও পুরা করতে হবে, এবং ইজতেমাই আমল যা আছে সেটাও পুরা করতে হবে। একটা আরেকটার জন্য সম্পূরক হবে, একটা আরেকটার উপরে আসর করতে বলা হবে। আর জরুর শরীর কি খুব কসরত করি হ্যাঁ, ইতনা জরুর শরীর কো কসরত পড়ে লে হুজুর পাক হরে ইসলাম ইসলাম কি মহাবত সলাম তখন হাসিল হবে। আর বগায় হুজুর কি মহাবত কে না দাওয়াত সামনে আয়েগি না দাওয়াত নে চল সকেঙ্গে, ইসলিয়ে জরুর শরীর কি খুব কসরত কি যায়। কম সে কম পাঁচ হিন্দি রোজানা اہتمام سے ہر آدمی پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے ضرور شریف کے اندر بڑی نورانیت، بڑی روحانیت رکھی ہے، بڑی جازیت رکھی ہے، اس لیے ہر فرد عمر رکھوں گا یہ مجموعہ اہتمام کرے، حلم کرے، ارادہ کرے کہ ان شاء اللہ میں ضرور شریف کی کثرت کروں گا۔ اور بھائی استغفار کی بھی کثرت کرتے رہے، کیونکہ خدا ہے پاک نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے، جو کام ہمارے اوپر ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کے اندر تاہیری بڑھتی ہے، ہم نے اس کے اندر غفلت بڑھتی ہے، ہم نے اس کام کو دوسرے نمبر پر کر دیا اور دنیاوی کام کو ہم نے پہلے نمبر پر کر دیا۔ یہ ہمارا اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، ہم اس میں بہت قصوروار ہیں، تو اللہ سے اس پر معافی مانگنی ہے۔ সাথে সাথে আমাদেরকে দুরুদ শরীফ খুব বেশি বেশি পড়তে হবে। কারণ যত বেশি মানুষ দুরুদ শরীফ পড়বে তো তত নবীর মহাম্মদ তার দিনের মধ্যে পয়দা হবে। নবীর মহাম্মদ ছাড়া তো এই দাওয়াতের মেহনতই বুঝে আসবে না, কারণ নবী তো এই দাওয়াতের মেহনতকে নিয়ে আসছিলেন। যদি ওই নবীর মহাম্মদই অন্তরে পয়দা না হয় তাহলে সে এই দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে চলবে কিভাবে? এই জন্য বলেন যে ভাই রোজানা দুরুদ শরীফ পড়ার ইহতেমাম করতে হবে এবং বেশি বেশি দুরুদ শরীফ পড়ারও অভ্যাস বানাইতে হবে। এমনি ভাবেনের মহতান দোষ ইস্তেগফার করা, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাওয়া, কারণ আল্লাহ তাআলা যে কাজের জন্য আমাদেরকে দুনিয়াতে পয়দা করছিলেন সেই কাজের মধ্যে আমাদের অনেক ত্রুটি এবং সেই কাজ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। এটা যে আমাদের উপরে আমরা কত বড় অন্যায় অপরাধ করছি এ কথাকে স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি মানতে থাকা এবং আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে থাকা, বেশি বেশি ইস্তেগফার করব এবং আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি মানতে থাকব, কারণ আমি আমার দায়িত্বকে পালন করার মধ্যে বহু ত্রুটি করছি। তা এত দুরুদ শরীফ পড়ে খুব বেশি বেশি বেশি করে দুরুদ শরীফ পড়ব এবং এমনি সাথে সাথে ইস্তেগফারও নিজের কমি কোথায় কমজোরির জন্য, নিজের ভুল ত্রুটির জন্য, যে কাজ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিচ্ছেন এটার মধ্যে যে আমার ত্রুটি হয়েছে এটার জন্য আমি ইস্তেগফার করি, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাই। দুনিয়ার মানুষ ধারণাই করতে পারে না, চিন্তাই করতে পারে না যে বিশাল পুরস্কার আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিবেন। এই জন্য মেরে মহতান দোস্তা বুঝবো বলে যে দিন মালা হইতে হবে, দিন মালাদের পুরস্কার তো কেয়ামতের দিন সেই পাবে যে দুনিয়াতে দিনকে হাসিল করবে, দাওয়াতের দ্বারা দিন হাসিল। এবং কেয়ামতের ময়দানে এই দিনের উপরে আল্লাহ তাআলা যে পুরস্কার দিবেন সে পুরস্কার মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এবং সমস্ত পুরস্কারের মধ্যে সবচেয়ে বড় পুরস্কার, সবচেয়ে বড় নেয়ামত যেটা হবে সেটা হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, আল্লাহ পাক রাজি হয়ে দেবেন। এর চেয়ে বড় নেয়ামত আখেরাতে আর কিছুই না যে আল্লাহ তাআলা এই ঘোষণা দিয়ে দিবেন যে আমি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। তো গাড়ি মেরে মহতান দোস্ত, এটা তো দিনদার হওয়ার উপরে নির্ভর করে আর এই দিন এই দাওয়াতের মেহনত দ্বারা আমার জিন্দগিতে আসবে। শুধু আল্লাহকে রাজি করার নিয়তই আমাকে করার তৌফিক আল্লাহ তাআলা দেন। আর কোনো উদ্দেশ্য এটার মধ্যে সামিল না হয়। এখলাস মানা এবং এরকম ভাবে ইস্তেখলাস মানা, ইস্তেখলাস মানে এই কাজের জন্যই যে একটু আগে যে কথাগুলি আমরা শুনলাম তার মধ্যে এই কথাই আসছে যে আমরা আপনার রাস্তায় শুধু এই উদ্দেশ্যেই আমরা যাব, এই কাজই করব, আর কোনো কাজ এটার মধ্যে সামিল করব না। এখলাস ইস্তেখলাসের সঙ্গে ইস্তেখামাস মানে এই সব জিনিসই আল্লাহ তাআলার কাছে চাইবার জিনিস। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে চাই, যদি আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে এখলাস দান করেন, ইস্তেখলাস ইস্তেকামত দান করেন, তো মেরে মহতরম দোস্ত সে কামিয়াব হবে। আর যে কিনা এগুলি পাবে না তো সে লোকসানের মধ্যে থাকবে, বড় ক্ষতির মধ্যে থাকবে। اپنے بندے کو بہت دینے والے ہیں، بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ ضرور شریف پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ضرور شریف پڑھے ہمارا ضرور شریف پورے جو دعا سوا ہے সে দোয়া খা করে কবুল হয়ে যায়। আল্লাহ রহমুর রহমিন কাজে আল্লাহর দিকে মতবাজ্য হয়ে আল্লাহর রহম দয়া এর কোন সীমা নাই। এই জন্য মেরে মোহতরম দোস্ত এইদিকে মতবাজ্য হয়ে দূর সুই পরের দোয়া হবে না। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عن هدف إنك أنت العبد الأكرم اللهم اغفر لي ولنا والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أصرت وما أعلنت اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة هي لك أيضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فزكنا لله وفي أعيننا بما ظلمنا ومن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقربنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وانقل لنا ولا تنقل علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلم ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى بعض وهوى وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين اللهم اجعل نبينا لنا فرصا وحوضه لنا موردا اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حجره واجعلنا من رفقاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعقاب والغنى اللهم إنا نسألك الغنى والغنى ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل حجتك أحوط الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد عنده وذلك هو الفوز العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری نوشوں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما اے اللہ دینی طرف ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ بے دینی کو ختم فرما اے اللہ بے دینی کی فضاؤں کو ختم فرما اے اللہ دینی فضائیں عام فرما اے اللہ ایمانی فضائیں قائم فرما اے اللہ ایمان کی حقیقت تو ہم کو نصیب فرما اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما اے اللہ فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے اے اللہ دعوت کے ذریعے ایمان کو قلوب میں مضبوط فرما دے اے اللہ ایمان پر ثابت قدم فرما اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اے اللہ عمل و شوق ہمیں نصیب فرما اے اللہ بڑے اعمال کو زندہ فرما دے اے اللہ بڑے اعمال کا کرنے والا بنا دے اے اللہ برے اعمال سے تو ہمیں بچا لے اے اللہ تو ہم بھائیوں کی توفیق مفید فرما, اے اللہ بھائیوں سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ باپ کی رحمت پر حمد فرما, اے اللہ سنت کا شوق مفید فرما, اے اللہ سنت کا شوق مفید فرما, اے اللہ ایک ایک سنت کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما, اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اور سچی محبت مفید فرما, اے اللہ اتباع کامل کی دولت سے مالا مال فرما, اے اللہ نبی کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما, اے اللہ نبی والی زندگی زندگیوں میں زندہ فرما, اے اللہ ہم سب کو قبول فرما, اے اللہ ہم سب کو قبول فرما, اے اللہ سفارت قبولیت سے آراستہ فرما, اے اللہ فرد امت کو اس کام کے لیے قبول فرما, یا اللہ اپنے کرم سے قبول فرما, اے اللہ موت تک لگے رہنے والا بنا دے, اے اللہ اخلاص نصیب فرما دے, اے اللہ استخلاص پر حمد فرما دے, اے اللہ استقامت کی دولت سے مالا مال فرما دے, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے, اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے, اے اللہ غیروں کی محتاجی دے ہماری حفاظت فرما دے, اے اللہ اپنی ذات عالی پر اعتماد یقین نصیب فرما دے, اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے بھی نظر نکال دے, اے اللہ آخر تفیر نصیب فرما دے, اے اللہ اس کی تیاری کرنے والا بنا دے, اے اللہ قبر کے عذاب سے یا اللہ جہنم کے عذاب سے اور اے اللہ شدت حساب سے, اے اللہ سب کی حفاظت فرما, اے اللہ جنرل فیروز کا ہمارے لیے فیصلہ فرما, اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما, اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما, اے اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما, یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما, یا اللہ اس اجتماع کو باعث خیر و برکت فرما, باعث رشد و ہدایت فرما, باعث صلاح و فلاح فرما, اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما, اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما, اے اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما, اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما, اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما, اے اللہ جہاں جہاں سے تیرے بندے یہاں آئے یا اللہ اس کی آمد کو قبول فرما, ذریعے اور بہانے کے طور پر قبول فرما کر یا اللہ سب جگہ ہدایت سے مالا مال فرما, اے اللہ جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے اس کی پوری پوری حفاظت فرما, اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما, اے اللہ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں اے اللہ یہ اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے, اے اللہ اپنی بیٹی کا نتیجہ ہے, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور رکاوٹوں کو دور فرما دے, اے اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت سے مالا مال فرما دے, اے اللہ اس کام کی حفاظت فرما, اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, اے اللہ کام کے کیوں کی حفاظت فرما, اے اللہ جتنے عربی مدارس ہیں اور اے اللہ جتنے قرآنی مکاتب ہیں اور اے اللہ جتنے دینی مراکز و مساجد ہیں اور خاص طور سے ہماری تین مراکز, اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما, اے اللہ دین کی جون سی محنت بھی جہاں کہیں ہو رہی ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما, اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما, اے اللہ ہر قسم کے شرور و آفات سے اور اے اللہ ہر قسم کے انتشار و خلفزار سے, اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما, اے اللہ دلوں میں سکینہ نازل فرما, اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما, اے اللہ نفس شیطان کے بندے میں پھنسنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو جو بے انوانیاں ہوئی ہیں اے اللہ ترندے معاف فرما، اے اللہ صحیح اصول کے ساتھ کام کرنے کی توفیق مزید فرما، اے اللہ ہمیں اجتماعیت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں الفت محبت پیدا فرما، اے اللہ دلوں کی پٹن سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما، اے اللہ دارین کی ذلت رسوائی سے حفاظت فرما، اے اللہ دارین کی سکوئی نصیب فرما، اے اللہ اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، اے اللہ فرض محمد تو یا اللہ اس دعوت والے کام کے لیے قبول فرما، اے اللہ سب کو ہدایت سے مالا مال فرما، ایک ایک بچے کو قبول فرما، ایک ایک عورت کو قبول فرما، اے اللہ حضرت صاحب کو زندہ فرما، اے اللہ متعدی کو ختم فرما، یا اللہ ایمان کی ہوائیں کھلا دے، ہدایت کے دروازے کھول دے، یا اللہ جہل کو ختم فرما دے، اے اللہ علم کو زندہ فرما دے، اے اللہ غفلت کو ختم فرما دے، اے اللہ ذکر کو زندہ فرما دے، اے اللہ ایمان پر سلامتی نصیب فرما دے، اے اللہ ایمان پر ثابت قدم فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یہ لکھا ہے، یہ جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، یا اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے، اے اللہ ہم نے ہمارے ساتھیوں میں، اے اللہ مردوں میں اور عورتوں میں اور اے اللہ بچوں میں اور اے اللہ پورے کام کرنے والوں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے سودے پیدا فرما، جو ناجائز مقدمات میں ماحول ہیں یا اللہ اس کے خلاصے کی سودے پیدا فرما، اے اللہ سب کے ہاتھ پر رحم فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور اے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر کرم فرما، اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.